Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. İlerleyen dakikalarda günün gazetelerine bakmaya başlayacağımızı umut ediyorum. Tabii bazı insanlar sorumluluklarını hatırlayarak stüdyodaki yerlerini alırlarsa. Bazı insanlar derken ki isim bir de Fahir Öğüş, Foktay Demirci'ye günaydın diyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok son teşekkür derece ediyoruz. Lütfen çaylarınızı stüdyo dışına çıkarır mısınız? Biz çayla girmiyoruz tabii ki biliyorsun. Böyle mesnetsiz ithamlarla hiçbir yere varamayacağını. Şu webcam'le gereken fotoğrafları çekin. Buyurun çekin, bizim ne saklayacak şeyimiz var. Bizi radyo yönetimine gammazlayarak, yalan beyanda bulunarak, hayır, insanlara çamur atarak. Oktay lütfen hakkında tutanak tutabilir misin? Çünkü resmi bir görevin var, idari. Yani kişisel. Ben o zaman iki şir alayım, sizden de bir boza rica edeceğim. Efendim? Şöyle yapalım. Güzel, tatlı bir eleştiri yaptım. Oktay şey, yalnız ben burada size kabuklu yemiş sattırmam. Çünkü ortalığı kirletiyorsunuz. Sadece kabuklu yemiş değil, o gazete kağıdını sattığınız uzun ince kutuyu da görmüyor değilim. Dur, ondan ne çıkacak onu ben bilmiyorum. Ne olduğunu tahmin ediyorum ben onun için. Bütün bu boş tartışmalar eğer sabah bana da çay koysaydınız olmayacaktı. Şimdi dinleyicilerimizin karşısında yaşanmıyor olacak. Hayır. Gittin güzel kahveleri içtin lıkır lıkır karşımızda. Cappuccino'sundan espresso'suna, macchiato'sundan macchiato'suna. Paralarımı arasına kabul etmedi. Siz bana çay koymadığınız için ben de gururumdan gelip sizden 25 TL alamadım. Sabah şuraya geldiğimden beri boğazımdan ılık ılık hiçbir şey geçmedi. Ah ben kıyamam. Yine sen zaten daha, bedduanı etmedin mi? Daha arabadan buraya püsküvüt püsküvüt püsküvüt diye ağlaşıyorum. Onu da ciddiye alan olmadı. Püsküvüt olsaydı zaten ben kendim koyarım. Ben bir iki tatlı eleştiri yapmak istiyorum senin deyiminle. İlk başta 25 TL konusunda bir kere daha düşün. İkinci olarak ağlaşma konusunda bir kere daha düşün. Ve püsküvit konusu için çok geç kaldın Ege'cim. Fahir orada gazetelere için indiği zaman sen bağırsaydın püsküvit istiyorum diye, o zaman alırdı adam. Ben ummuştum ki ben püsküvit istiyorum diye bağırmadan püsküvit alınacak. Ben de çay içerim, ben de insanım demeden çay koyulacak. Akşam sen istemediğin halde sana Aspava'dan dönerleri almadık mı? Niye nankörlük yapıyorsun? Ben de onu cebinden 5 kuruş mu verdin? Ben de onu istedin mi? Sana dönüyorum da sen de 5 kuruş verdin mi? Bir dakika Fahir ya. Ben işte onun şeyini çıkarmak için konuyu gündeme getiriyorum. Sen de üstüme geliyorsun. Hayret bir şeysiz Fahir. Sana da yaranılmıyor ha. Doğru. Bana paraları verseniz ne kadar yaralanır. Lan. Ben tamam, sabahları yemin ediyorum. Sen şu dönerin parasını ver bana. Ben sana sabahleyin bir hafta boyunca piskevit. Yemez ki. Ama bugün çikolatalı. Tamam, çikolatalı. Çikolatalı ve fındıklı. Fındıklı. Buradan marka veremiyorum ama. Çok güzel oluyor. Hangi markadan bahsettiğimi hepimiz gayet iyi biliyoruz. Sana bunun garantisini veriyorum. Oh be, o zaman her şeyi tatlıya bağlı. Piskevete bağladığımıza. Siz yani şakpır şupur çaydır içiyorsunuz, ben kuru kuru hastayım, oturuyorum. Ben hasta olmasam veririm. Hasta bak boğazlarımızı. Bitki çayı mı? İstemem zaten. Bak ciğerlerimden nasıl ses geliyor. Buyurun efendim. Gördün mü? Oktay'ın da ımıl ımıl. Evet Oktay, ver bakalım. Vallahi maalesef pazartesi günü evlilik haberleri verdik. Bugün de cuma, boşanma haberleri. Boşanma haberleri veriyoruz. Bu maalesef kadar kısa mı sürüyor artık evlilikler? Yani hakikaten bu kadar kısa sürmüş. Tam Eddie Murphy evlenmişti toplumu. Biliyorsunuz. Eddie Murphy Gil. Maalesef. Ya bir şey soracağım. Eddie Murphy ile kim evlenir ya? Film Eddie Murphy ile bugün yasalar uygun olsaydı ben, sen bile düşünürdün. Gerçekten mi? Tabii. Bunun adamın ne şeysi var? Komik desen abi, komik değil. Filmleri falan Eddie var. Eddie Murphy şu anda 46 yaşında. Eddie Murphy'nin komikliği 20'li yaşlarında. Öyle mi? He. Öyle düşün. Eddie Murphy şimdi Levent Kırca gibi düşün. He. Şimdi şey diye düşünüyorum. Aynı o zaman. Ha tamam, şimdi kafamda raylar raylar diyorum. Raylar oturdu. Raylar oturdu, çok güzel oturdu. Çünkü ilk başta raylar oturdum, ondan sonra taş düşüyor. Vay. Evet. Ama Eddie Murphy'nin evliliğinin bitmesinden daha önemli bir evlilik sonuçlanması var maalesef. Örümcek adam Peter Parker'la 21 yıldır evli olan Mary Jane'i boşandırmışlar. Çizgi romanda. Evet, Allah maalesef kahretsin. Ve olay olmuş bu. Boşanma bu, haberinin duyulmasından. Yuva yıkanın ardında. Yuvası olmaz yaz. Ya 21 örümcek yıllık adam evli. Da, şimdi Mary Jane. Mary Jane değil mi? Yalnız. Mary Jane. Last Dance with Mary Jane. Onlar da Simpsonlar zamanında mı yaşıyorlar? Simpsonlar 18 yıldır hala Bart'ı büyümeden gördük ya. Bunların evliliği 21 yıllık bir evlilik mi? Örümcek adam şu anda 40'lı yaşlarında. Ben evet. Yeni maceralarını okumuyorum. Öyle olması lazım. Yani bu şeyde çizgi yoksa romanda. 21 yıl önce bir evlendi. Çünkü Oktay'cığım lazım diye bir şey olur mu? Lazım diye bir şey olmaz. Öyleyse öyledir, değilse değildir. Tamam Fahir. Dine cevap istiyor musun hala? 3. Yani şöyle olmuş, Marvel'e 21 yıllık bütün romanları iade edilmiş okuyucular tarafından. Biz demiş bunları geri vereceğiz o zaman, madem bunları boşandırıyorsunuz bizi boşu boşuna şey yaptınız falan diye. Hakikaten çok sert tepkiler almış Marvel, bakalım ne yapacak. İşte, belki döner Yargıtay'dan. Bunlar Amerika'da mı oluyor işte? Bak Amerika'nın girişinde de yazar, yuva yıkanın yuvası olmaz. Kesinlikle doların üstünde yazıyor In God We Trust. Yuva yıkanın yuvası olmaz diye. Ve orada bir şerit var. Hani böyle ışığa tutuyorsun. Vallahi orada. Olmaz. Vallahi olmaz da tallayı da olmaz diye yazıyor. Hatta bir zamanlar Amerikan hazinesi dolara domuz yağı sürüldüğü nedeniyle bütün dolarları toplamıştı. Eski dolarlar gitmişti, evet. Yeni dolarlar gelmiş. Çünkü o dolarları kullanan herkesin erkekliği bağlanmış. Ve yuvaları sallanmış. Oktay pek sevmez böyle büyücülük haberlerini ama. Benim hoşuma gitmez böyle şeyler. Çünkü bir kere terlik görmüştüm ben, tek terlik. O kapıda tek terlik, asabım bozuldu. Oradan biliyorum, hoşuma gitmiyor gördüğüm. Madem onu. Boşanma haberleri veriyoruz, bir de ölüm haberiyle taçlandırayım ben Hayda. Bunu. Ma öyle. Cuma günü öyledir biraz. Şimdi cuma günü itibariyle sevgili Hula Hoop'un sevgili babası. Hula Hoop'un sevgili mucidi. Çok değerli üstad Richard Nair Nanay Kent'teki dubleks dairesine taşındı. Hayırlı uğurlu olması olsun, dileğiyle. Olsun. Richard Nair'in de ismini öğrenmiş olduk. Çok Ula, özür dilerim. Hula Hoop'un babası olan. Hula Hoop'u ben bugüne kadar çember denilen şeyi Ali'nin de bugün eline pastel boya verince çiziyor. Ya yani çizmek değil. Yaptı mı, aklına geldi mi? Adam 1950 senesinde yapmış bunu. Sen ne yapıyordun o zaman? 1950 senesinde yaşasaydın. Ben neler bulurdum? 50 defa bulmuştum ben Hula Hoop'u. Zaten bana çok... Başka şey, televizyonu icat ederdim demiyorum da. Hula Hoop'u herkes bulur. Babam da bulur. O dönemde dedem de bulmuş benim. Ama tabii ki... Nesine yenilmiş deden? Yani nesine yenilip Amerikalılara satmış. Paraya ihtiyacı varmış o dönem. Ama şöyle bir şey var ya, şimdi nasıl tarif edeceğim bilmiyorum da. Hula Hoop gibi böyle bazı oyuncaklar var. Mesela daha geçen gün konuştuk bu... Zopa, Zopa'nın üstüne. Hayır sen bilirsin Ege, ya, biliyor musun bilmiyorum da. Bu iki eline ipi alıyorsun. Ortasında böyle jilet gibi yuvarlak plastik olan bir şey vardı. Böyle çektikçe o, ben o ipi fişt fişt diye böyle ellerini açtıkça o ip geriliyor. Ortasında da diye böyle sesler çıkaran bir oyuncak vardı. Elektronik bir şey mi? Benim çünkü bütün oyuncaklarım elektroniktir. Mekanik. Biz mekanik. Yok, çünkü mekanik bir şeydi, evet. Esas söylüyorum. En güzeli neydi biliyor musun? Böyle öyle bir tane... şey vardı ya. Nereden bulacağız şimdi o? Bak geçen gün benim aklıma geldi. Tavanda dönen pervaneyi hatırlıyor evet, musun? Evet, o da işte. Kim senin bunların? Var? Bunların babaları kim? Hayır, benim bak. Uzaktan kumandalı helikopterim vardı. Ya git bir. Bak abi şöyle. Ben onun hastasıydım. Ben evet, de böyle bir şey yapıyordum. Bir çekiyordum. Çekiyordun. Fışık, yapışıyordu. Hatta helikopter böceği o oyuncaktan sonra meşhur oldu. Ya. Bilinmeye başladı. Neler yani. Neler. Ege. Neler neler. Bunlar hep öldü. Bunlar hep öldü. Ortada kalmasınlar diye ben de göm dedim. Fena mı dedim? Yok dedim. Bence iyi demişsin ama keşke ortada kalmasın demeseydin. Neyse orta Arthur hala hayatta, o devam ettiriyor. Hula Hoop'u aynen bu misyonla devam ettireceğiz demişler. Patentini almışlar mı? Hula almışlar. Zaten bugün ince bel denince aklına gelir Hula Hoop. Çünkü nedir? Kıvır kıvır. Beli kıvırdığın zaman ne olur? İncelir. İncelir. Bugün kıvrıldığı yerden incelsin diye bir söz var. Ayakta çevrilen şeyin adı ne? Bir ayağına takıyorsun, bir ucunda top var. Öyle çevirirken öteki ayağınla üstünden atlıyorsun. Aa, öyle de bir şey vardı. O da dünyanın en yaban oyuncaklarından biri yine. Sen neyle oynuyordun? Bir, Neyle oynuyordun sen? Dikiş kutularıyla oynuyordum. Dikiş kutuları, yüksükler ve bebeklerime kıyafetler dikiyordum. Ben sana söyleyeyim. Benim tahta oyuncaklarım vardı. Akalite, meşe. Yemin ediyorum bugün gel senin evladiyelik diyeceğin tarzda şeyler. Bir şey sorabilir miyim? Nereye gelecek Ege? Ben de çünkü gelmek istiyorum oraya. İkiniz birden gelin o zaman. Çatı katında. Çok güzel tahta oyuncaklarım var. Benim tahtadan kılıçlarım, baltalarım vardı. Ne oldu? Yakmıştınızdır çeşmede. Niye yakalım Fahir? Isınmak attık için. Hiç atılır mı? Tahta şey atılır mı ya? O zaman işte ergenlik dönemim, geçmişimle bağlarımı koparmaya çalışıyordum. Şimdi olsa atar mı? Vay be. Ne öyle diyorlar? Onları kuşanıp evde dururdum bir noktada. Daha önce anlatmıştım size, en sevdiğim oyunun Kızılderilileri beklemek olduğunu. Ah canım. Tek başına oynanacak başka bir oyun yoktu. Bir yere siper alıp Godoy'u beklerken Kızılderilileri bekliyordum işte. Sabahtan akşama kadar. Bana da uslu çocuk diyorlardı. Halbuki bir Kızılderililer gelseydi. Bak o zaman seyreyle gümbürtü. Ne espriler ne gümbürtüler kopacak. Canım benim ya. Sıkıcı kıyam. Çocuk uslu çocuktur bence. Bir ailenin gözünde. Evet. Bence. Maalesef boşanmalarla, ölümlerle dolu bir hafta yaşadık. Ne güzel başladınız ya cuma gününe. Çay ama koymamalar, bisküvit almamalar. Daha bakalım üstüne neler olacak. Bu haberleri verdiniz, tam olduk yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Enel Lennox'u son derece keyifli bir çalışmada dinledik. Sevgili. Ve Modern Sabahlar'da günün gazetelerine keyifli bir bakış. Oktay Demirci ve Fahir Önç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet, hoş. Her cuma sabah yaygara yaygara burada saçma sapan konuştuğu programa bir ağırlık getirmeye çalışıyorum. Öyle bak. O erotik yatak odası sesiyle konuşarak mı? Evet, yatak odasında böyle konuşuyorum. Ben valla çok etkilendim şu anda. Çünkü içeride çocuk uyuduğundan daha fazla bağırmamam gerekiyor. Aa, iyi bir senin bu sesine. Oktay sen bir yatak odası sesi yap. Öyle değil be, öyle ses değil, güzel. Nasıl ses? Konuş benimle. Ama güzel, nizik konuş. Öyle dirty talk dediğimiz gibi değil yani. Dirty talk mu? İngilizler öyle diyor, ben demiyorum. Şöyle bu haberi öyle vereyim istersen. Tamam. Tamam herkes şimdi bu haber boyunca böyle. Aman bu haber nasıl bir haber onu da bilmiyorum. Evet ya. Gerçekten yine. İngilizce bu haberleri ise. İngilizcece çok tartışılacak bir araştırma var. Pardon, pardon, özür dilerim, bu yatak odası sesi. Buyurun Ege Bey. Yatak odası sesin mi bu senin? Hangisi? Hayır, bu haber. Haber habere tamam, göre ses. Ben öyle gözümde komutu canlandırdım da rahatsız oldum, evet. King's College'ı biliyorsunuz. Evet, biliyoruz, kral yetiştiren bir kolej. Prince Charles. Ya ben böyle... Biri, Prince Edward. Prince Edward abi Norton anlamıyorum ki ben seni. Yatak odası sesiyle konuşunca. Ne sanmıyorsun? Müzik. Müziği biraz kısayım o zaman. Hayır. Sen aynı yatak odasında mı takılıyorsun? Yavrum şarkı var. Evet. Yavruya. Oh yavrum. Abicim şimdi şöyle bir şey var. İngiltere'de klonlama çalışmaları biliyorsunuz. Denetleyen bir ney var? Otorite Dernek. Var. Evet. İnsan Üreme ve Embriyo Otoritesi. Doğru mu? Doğru. Evet. Bizdeki şeysi tekabülü şu bizim tam hıfzı sağ bizdeki. Hıfzı sağ bir de buradaki şap enstitüsü var ya. Aydın ne alakası var ya. Ne yaptığını bilmediğiniz bir takım enstitüleri ve enstitüleri ikisi de enstitü değil mi ya? Doğru, hıfzı sağ da enstitü değil mi? Evet. Hıfzı sağ evet. Ne kadar zor isim koymuşlar. Hıfzı. Öyle de bir erkek ismi var. Erkek olursa adını Hıfzı koyalım. Kız olursa Sıha. Sıla diye dizisi var. Çakların okulu var artık. Evet. Hayvan ve insan karışımı embriyolar oluşturulmasına izin verdi bu otorite. Yeni bir tartışma, manyak gibi bir tartışma, çok affedersiniz. Burada da bir şey var. Daha insan klonlamasını netleştirmeden ne zaman ne karıştırıyorlar şimdi, hemen kokteylleri çıkardılar piyasaya. Kokteyl dediğin at insan mı? At insan. Aa, o eski tarihte de yok muydu? Ben hep onu var diye biliyordum. At insan. Hayır, eski tarihte böyle değil. Böyle beline kadar bele insan da belden aşağısı at. Kentorları diyorsun. Ne onları? Kentor. Kentor. Müşfik kentor. Arkadaşlarım. Çok hoşmuş o kentorlar ya. Kentor. Kentor. Fried horse diye de şeyleri var onların. Fast food zinciri. Sırf at budu. Ama sonra itiraz falan geldi. Biscuit de çok güzel oluyor. Hmm. İşte at insan gerçek olacak mı tartışmaları var. O gerçek zaten. Çok ciddi bir konuya girdiğimizi herhalde bir kere daha uyarmama gerek yok bu konuda. Bir düşünerek lütfen. Niye hemen fantaziye yöneldiler, ben onu anlamadım yani. At insan İlk önce mi? Bir güzel bir John Smith. Merhaba ben de John Smith diye bizi bir şaşırtsalardı. Veya 5 tane falan, senin 2 tane daha çok şaşırmazsın. İkiz falan diye düşünürsün de. Mesela bu Klon Enstitüsü'nün başkanı geliyor. Size önemli bir açıklamam var derken arkadan aynısından çıkıyor. Yine aynı takım elbise. Benim de bir açıklamam olacak müsaadenle. Fakat sen pardon, siz tartışırken ben açıklamamı yapayım diye bir tane daha çıkacak. Ben şova bak. Vay be. Bu varken ve arada at çıkacaksın. Diye. Daha konuşmayı biliyor. Bir tek koşmayı biliyor. Olur mu canım? Takım elbise giydirmişler ata. Hayır, öyle değil. Ne anladım şimdi? Salonda da herkes öyleymiş ve maske, at maskesi takıyormuş herkes. Veya Kenan Doğulu sen maskesi taksın. At olurdun değil mi? Yarısını at yapardın değil mi kendinin? Fahir. Ben mi? Kesin yani. Tabii canım, en sevdiğim sen şey. Sen ne yapardın? Yani komple. Hayvan mı? Hayvan. Hayır. Kesin ben uçan bir hayvan. Ben de uçan hayvan isterdim ya. Geçenlerde bir tane şey vardı. Ben hem altım at. Öyle bir şey yok Fahir. Üstüm insan. Ata da kanat taksak hocam nasıl olur? Hayır, öyle bir şey yok. Boynuz taksak? Geçen gün ben bir bilim kurgu dizisi seyrediyordum. Hı. Orada böyle bir fantastik bilim adamı vardı. Her şeyi karıştırıp yaparım ben size falan diyordu. Şey diyordu. Neydi? Aerodinamik olarak atın uçması mümkün değil. Çok büyük kanat lazım falan diye durumu açıklıyordu. Ama yani herhalde beni uçuracak kanat bulunur. Sırtıma mı yapılacak, kollarım mı kanat olacak bilmiyorum. Kesin uçan bir şey olmak isterdim. Yoksa yerde ha 4 ayakla koşmuşum ha 2 ayakla koşmuşum. Zaten gene koşmam ben. Gelmişim. Sporu sevmiyor adam yaşa. Doğru. Neye koşacağım? Ama yani? Koşmadı. Daha atım doğrusu diye koşacağım mı durup dururken? Ama uçmadığın zaman o kanatlar dert ya. Hangi şeyde vardı? Bakımını yaptırman lazım. Hangi şeyde vardı ya? Ne? X-Men'de vardı işte. X-Men'de vardı. Sırtında ne güzel kemerle takıyordu adam. Bir Angels in America'da vardı. Uçmadı. Angels in America'da da yoktu. Uçmadığın zaman dert oluyor. Neyse, dert oluyor yani uçmadığın zaman o kanatlar. Aman el alemin kanadı sana mı yarasa dert oldu? Yarasa kanadı gibi düşünüyorum ben ama. O da çok yani çirkinmiş. Tüy olmaz her taraf. Deri. O bir de yumuşak çünkü deri böyle. Çünkü ben şey düşünüyorum, evde bir yürüyeceğim, oradan tüy dökün. Alin olur onu ağzına yutarsa falan sokar yutar. Uğraş dur. Canım Alin'de de olacak zaten. Öyle tek başına değil, ailecek geçirebiliyorsun. Nasıl ailecek geçiriyorsun? Family portrait diye bir şey var İngilizce. Başa dönüp orada gelini oynayıp tekrar mı doğuracaklar bizi? Ben gireceğim ameliyatta. Pardon hocam, sen ameliyatta oluyorsan yani çocuk utansın mı senden? Ha? Çocuğu okula götüreceksin. Kanadına taktın götürdün. Evet. Servisçi gelmedi o gün. Bıraktın. Çocuğun düştüğü durumu herkes senin eliyle gösteriyor. Etrafında dolanıyorlar Ali'nin. kuş baban kimdi? Ne olacak o çocuk? Kaçamayacak da serçe gibi düşün onu. Ne olur iki kanat taktır ona. Ne olur ameliyat parası nedir ki yani? Ben veririm. Ben Fahir amcası olarak bütün masraflarını karşılıyorum. Eğitim Hayır, masraflarını. Sen bir kere bir sen kendi sorunlarını çöz ilk başta. At mı olacaksın önce? Sen ata kaç para vereceksin biliyor musun? Atlar kaç para? Benim alacağım kuş. Kuş en ucuz hayvan. Olur mu canım? Düşün. Sen tavukla karıştırıyorsun kuşu. Bir tavus kuşu düşün. Komple tüyleri açmışsın kapıyorsun. Evet. Tavus kuşu kuyruğu taktırmak istiyorum. Derdim o. Sahnelere çıkacağım sonra. Baharı bekle. Kumrular gibiydi. Fuara çıkmak istiyorum. tek idealim bu. Klonlama mucizesinden beklediğim beni fuara çıkarsın. Öyle deme hakikaten. Her gece hayallerimi kuruyorum. Alt kadron. Alt kadronda kimler olacak? Biz de at bak. Ben Oktay sen kendine bir hayvan bulmadın. Ben abi kuş dedim ilk başta. Sonra çok zor olacak diye ben leopara çevirdim kendimi. Olmaz ki leopar be. Onu anca donunu giydir. Al sana en güzel leopar. Olmaz o. Donunu mu giydir? Leopar desen de don giydireceğim ben sana. Hayır ne diyorsun ya? Ne kadar saygısız. Arkadaşlarımı getireceğim. göstereceğim sana. Valla getir. Ben de arkadaşlarımı getiririm gösteririm. Bu nasıl bir tehdit ya? Saygısız. Hayır Oktay arkadaşlarımı getireyim. Saygısızlık yapıyor. Hemen buradan yapıyor. Uçarak uzaklaş. Hayır. Ben de şimdi, koşayım bari. Hayır sen çok özür dilerim. Hayatını nasıl değiştireceksin at olunca? At olarak hayır, mı? Bir sus ya. Öyle yapmıyor at insanlar. Çok özür dileyerek temel bir soru sorabilir miyim size? Evet. Temel ama. Siz yapan yerinizin kafanız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela hani vücudunu at yapıyorsun, niye kafanı at yapmıyorsun? Cevabını aldın herhalde. Böyle bir düşünce. Senin meseleni anlıyorum. Ama yani niye böyle düşünmüyoruz? Neden İlla böyle? Kafamızı kuşa takıyoruz falan. Belki kuş kafa o. Şu vücudumuzdan niye memnun değiliz yani? Vücut böyle kalsın. Hayır canım. Kafa leopar olabilir. Ya sen kafa ne? Tavus kuşu olabilir. Sen yanlış veya anladın. Veya hiç kafa olmayabilir. Mesela bu vücut tavus kuşu kuyruğu. Baharı bekle. Onu da playback. Çok hoş olabilir. Abi sen şöyle düşün. Şimdi sen duracaksın zaten. Senden bir tane daha olacak. Onun yerine karar veriyorsun sen. E o uçtuktan normal... sonra dünya evet. kadar para veriyorum. Ben yine kanepedeyim. Ama sana bağımlı çalışacak. Mesela bir şey lazım oldu. Benim ne işim var bana bağımlı çalışacak adam olacak? Abi öyle deme. Ne yapacak? Trafik sigortasını mı yaptıracak uçarak? Abi trafik sigortasını yaptırır. Senin bütün ulaşım masrafların diye bir şey yok. Sıfır. Bir boğazına benim vereceksin. Benim nasıl ulaşım masrafım abi, yok? Ne ben yine kanepede duruyorum. Benim kış, bir yere gidip abi, gelmem lazım. Abi sen kışın arabayı rahat rahat çıkarabilen... Böyle gönül rahatlığıyla sürebilen bir adam değilsin. Masrafını bir kenara bırakıyorum. Tamam nasıl bunların gideceğim? Bunların hepsine üstelik uçan bir adam uçan yaptırırsan. Uçan adam beni taşıyacak. Tabii canım. Kollarımdan bacaklarımdan. Sizi. Evet abi oturacaksın ensesine. Benim çevremde koşarlar o zaman. Kuş kuş klonun kim diye. Ne demek o? Kuş klonun kim ne demek ya? Alay etmek için mahallenin çocukları kuş kuş klonun kim diye. Bunlar çok zor zamanlar. Bence herkes... Tamam abi yaptırma o zaman sen. Böyle bir imkan elimize geçti. Elimizin tersiyle itelim derim ben. İt sen. Ben leopar olacağım ama. Ben leopar olacağım sen abi. Sen leopar olmayacaksın. Leoparından yaptıracaksın o zaman. Oktay ben sana... Hayır değiştirdim. Leopar olamazsın demedim. Şu anda değiştiriyorum abi. Adam ben... olamazsın dedim. Hayır ya. Ne? Böyle patronla herkes çalışmak ister. Aa ya ideal erkeği verecektik. İdeal erkeği unuttuk ya. İdeal erkek belirlendi. Onun çok önemli kısmı var. Buyurun. At insan mı? Ha 40 bin kişinin katılımıyla falan. Hızlı hızlı veriyorum hemen. İdeal erkeğin özellikleri. Herkes hazırlasın. Kaç özellik var Fahir? Kaçta kaçını tutturacağız ona bakalım. Tamam hadi hazır mısın? Başlıyoruz. En az bir 77 boyunda. Tuttuk. Bir. Çok güzel. İyi görünüşlü. Mükemmel görünüş desem. Ay, tuttuk. Yani geç, geç. İyi ben, tamam. 79 kilo ağırlığında. Geç. Saçma. Saçma. Nasıl, fazlası kötü mü oluyor? Tabii fazlasına. Fazlasına maalesef. En az bir 70. Ama 79 bende şu anda mesela 85 falan. Ama evet. Benim boyumda yani düşün. Bence ideal. Bence ideal yazalım. Ama senin biraz daha tabii. Oktay. Tamam geç. Yıllık geliri en az 70 bin YTL. Hayda. Dur bakayım böl bakayım. Mecbur kilo vermemiz lazım. 5-6 bin YTL'ye tekabül edelim. Hepimizi toplasam bu kadar etmez. Bizim gibi birkaç tane daha ideal adam bakmak öyle bir şey lazım. Mavi gözlü. Üçümüzü toplayınca bir şey. Bir adam edemiyor. Ama o zaman kilodan kaybederiz. Dur, mavi gözlü. Mavi göze ben girerim herhalde. Mavi göz iyi. Üniversite mezunu. Tamam. Güzel. Tamam girdik. Aldım. Daha önce evlenmemiş. Laka. Çocuksuz. Laka. Oo artılar. Hop. Hayır 3 kişi. Yiz şu anda. Hayır ben kendimden bir coşku yaşıyorum da. Devam tamam. ediyorum. Devam belki et. Ben karım için ideal erkek olmak istiyorum. 3 kez ciddi ilişki yaşamış. 3 kez mi? Hı-hı. En az. Evet. Temiz tıraşlı. Şöyle bakıyorum da. Oktay güzel. Ege maalesef. Out. Ben de kendim olur o da. Ne olacak bu hemen değiştirilen bir şey. Mercedes marka gümüş rengi otomobil sahibisi. Ama Ege'nin Peugeot'u var. Renk gümüş tutuyor. Bizim rengi. Araba yok. O zaman eksiği bize koyuyor. Yepa. Sinemadan sinemadan hoşlanan. Doğru. Hoşlanıyoruz. I like. I like. Fahir sana nine dememiz gerekiyor. Sen çünkü atla atla izliyorsun filmleri. Şey sigara içmemeli. Oktay yaz ona. Ben tik atıyorum. Tik at. 10 Şubat'a kadar 10 Şubat'a kadar artınızın kıymeti var. Futboldan hoşlanmamalı. Hoşlanmamalı mı? Masanın üstünde mamalı, tatlı tatlı dans eden bir tek ben varım herhalde. Niye biz de hoşlanmıyoruz ama takip ediyoruz. Değil mi Fahir? Evet abi. We don't like. Evet. Devam ediyorum. Evet. Aşk yaşadığı kadın sayısı 6'yı geçmemeli. Aynı anda mı? Tahmin ediyorum. Aynı anda yoksa saçma yani. Evet, artı. Bunun önceden duyurulması gerekiyordu. Evet. Evcil hayvanları sevmeli. Doğru. Böyle çok güzel. Toplayalım hocam. Nasıl ya? Daha bitmedi ki. 22 artım var benim. Var bende daha bir sürü şey var benim önümdeki haberde. Şimdi sendeki ideal erkek fotoğrafıyla buradaki ideal erkek fotoğrafı farklı. Burada çıplak sarışın bir adam var. Burada Matthew McNaughton var. McCoffney var. Öyle bir adam yok. Jake Gyllenhaal var burada işte. Brokeback. Brokeback Mountain. Tamam abi o bak işte. Ben buldum işte. Zebze yemeli demiş mesela burada bir şart. Ha bende yok. Zebzeyi ben severim arkadaş. Sen et seversin yalan konuşma. Hiç ben zaten yani et yüzünden gerekirse idealliği bırak erkeklikten vazgeçelim yani. Et yedik dedikten sonra. Yani, esmer ve kısa saçlı. Nasıl hem mavi gözlü. Mavi. Ya şu adam bir sustur ya. Orada oynak özelliği var mı ideal erkek? Yok. Biraz da oynak olmalı. Ben sana söyleyeyim mi? İdeal erkeği aha şu kadar. Şöyle kaldı. Demiş. 70 bin YTL'yi toparladım burada... da bir de Mercedes arabayı aldım mıydı? Hayır maalesef. Niye be? Çünkü burada ben kazanıyorum galiba. Çocuksuz. E çocuksuz ben de yazdım onu. Nerede? Evlenmemiş diyor yalnız. Evlenmemiş ayrı çocuksuz ayrı. Ya, ikisi ayrı factors. Yani. Factors. Ondan şu kadar kaldı. 300 bin sterlinlik bir evi olmalı. Heh, buyur bakalım. Ben triplex sitede oturuyorum buyur. Doğru. Biliyoruz senin değil ki o ev. Her gün burada her telefonla yer, konuştuğunu görür. Değil ki senin. Ya olabilir belki. Niye öyle diyorsun ki? Bu arada bir şey diyeceğim ya. Ben leopar olmaktan vazgeçmiyorum. Onu nereye bildirmem lazım? Hıfzı sahaya. Klon Enstitüsü'ne yazıyorsun. O bak, yurt dışında olsun. Sana Hürriyet gazetesinde örnek mektup vardı. Dear Sir diye başlayan bir mektup. Onu buluruz internetten. Onu göndeririz. Tamam. Pars oldu. Onu halledemezsek de hıfzı sahada. O zaman ben de senin çevrende dönerim. Pars pars. Klonun kim? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vaktimiz az, o yüzden hemen yarışmaya giriyoruz. Çocukken sahip olduğunuz en havalı oyuncağı soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Şanslı iki dinleyicimizi Panora'dan hediyeler bekliyor. Bir dinleyicimiz Panora'daki Branka'dan iki kişilik akşam yemeği kazanacak. Bir diğer dinleyicimiz de yine Panora'daki Kesbi Döner'den iki kişilik menü kazanacak. Telefonumuz 210-30-30. Çocukken şundan vardı, benden başka kimse de yoktu diye hava atmak isteyenler arasınlar bizi. Hemen biz kendi aramızda değerlendirme yapalım. Ben bir uzay gemim vardı benim. Böyle havaya, burnunu havaya doğru tutunca diye böyle bir hızlanma sesi vardı. Bayağı. Aşağı çevirince de yavaşlıyordu. Ha, uzay. Uzay biraz bana yavan gelirdi çocukken de. Mini mekaniklerim vardı benim. Mini mekanik. Mini mekanik, bende de kuzey kalesi vardı. Bende kuzey kalesi asla olmadı. Arkadaşlarımdan ödünç aldım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yusuf. Yusuf Bey hoş geldiniz. Kaç yaşındasınız? Şu anda 23 yaşındayım. 23 yaşındasınız. Ne zaman bıraktınız oyuncakları? Vallahi yaklaşık bir 7 sene oldu ama hala oynuyorum bazılarıyla ya. Hangisi mesela oynadığın oyuncak? Uzaktan kumandalı arabalara bayılıyorum. Onunla oynanır doğru. Gerçi geçen daha 2-3 yani. Ay önce biz de uzaktan kumandalı arabayla koşarak koridorda rekor denemesi yapıyorduk yani. Koca koca adamlar. Hele şu özel modifiye edilebilenler var ya. Hani biraz daha şeklinde geliştirilen. Evet, onlar. Hobiciler için. Evet evet. Onlar çok güzel oluyor hakikaten. Var mı sizde onlardan? Onlardan yok ama kendim yapacağım inşallah bir tane. Yapabiliyor musun öyle Yusuf? Valla elektronikçi birkaç arkadaşım var. Onunla beraber hani ben mekanik kısımlarını halledeceğim. O da elektronik kısımlarını halledecek. Nerede kullanacaksın öyle bir şeyi? Arazide herhalde. Yok. ODTÜ'de işte. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Rica uzaktan ederim. Kumandalı arabanızla hava attınız değil mi? Öyle kaydedelim. Aslında o değil. Yok hayır. Benim en baba oyuncağım şeydi. Şu ufak model arabalar vardı. Matchbox. Matchbox. Matchbox'ları böyle park edebildiğim işte efendim çok katlı bir otopark şeklinde yapılmış bir düzeneği vardı. Böyle. Katotopark mı? Evet evet, katlı otopark, asansörü falan vardı böyle. Aa, ben onu bilmiyordum ya. Ben de onu ben görmüştüm. Kaç tane vardı sende Yusuf? Ben de o Matchbox'lardan 120 küsür tane vardı ve benim en büyük havam oydu ama vitrine koyuyordum ben mesela. Bilseydim öyle bir otopark olduğunu otopark alırdım. Katotopark. Benim o kadar yoktu. 40 tane falan vardı ama Park vardı. Evet, otoparkı vardı. Parktan işte. Gelen parayla kaç tane alırsın öyle düşün. Evet aynen öyle, herkese fark ettiriyordum. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Genç değnekçi Yusuf olarak kaydedelim yarışmacımızı. Değnekçi Yusuf. Ben onları hep Amerikan vergilerinde gördüm, o katotoparkı. Ben çok arabalara özenmezdim de genel oyuncak olarak. Ben de Barbie evi isterdim ya. İçinde yaşayabileceğim bir Barbie evi mi? Bir Barbie ile beraber Barbie ne dersin? Beraber dost hayatı. Bir Barbie ile dost hayatı. Evi de hazır. Bir Barbie, bir Barbie. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İsmim Gürşat Altu. Merhabalar Gürşat Bey. Kaç yaşındasınız? 46 yaşındayım 46. efendim. Ne zaman bırakıldı oyuncaklar Gürşat Bey? Oyuncaklar, yani farklı yaşlarda farklı oyuncaklarım oldu. Hepsini Bıkınca bıraktım. En son. Hiç bırakmadığınız oyuncağınız var mı? Hiç bırakmadığım oyuncağım son bir tane vardı, kangurum vardı, onu da yeğenime hediye ettim. Ne zaman? Herhalde 5-6 sene oldu. En son oyuncak da o herhalde Gülsün. Evet yani bitti. 40 yaşında bırakmışım. Yaklaşık. Ondan sonra cep telefonuyla falan oynamalar, o tip şeyler mi girdi hayatınıza? Yok yok, cep telefonuna pek takılmam. Peki efendim, bilgisayar oyunları var mı? Hiç işim olmaz. Peki kangurunun esprisi neydi? Kanguruyu küçükken bana almışlar. İşte ben doğduğum zaman pek fazla böyle peluş fazla oyuncak yok, seçeneği yokmuş. Güzel bir kanguruydu. Başucuma koyarlarmış. Ben de onunla konuşurmuşum. Ondan sonra biraz daha büyüyünce elime kalem alıp kaş göz yapmışım ona. Daha doğrusu pekiştirmişim kaşını gözünü. Ondan sonra öyle durdu. Atmadık da. Onca derdinizi paylaştığınız yıllar içinde ne birikimler olmuştur. O kanguru hiç verilir mi? 40 yıl sonra herhangi birine vermedim ki. Olsun, yeğeniniz de olsun. Yeğenime verdim. Aile içinde kaldı diyorsunuz. Tabii dışarıya kanguru vermeyiz biz. Gürşat Bey, şöyle bir durum da var. Yani sizin zamanınızda, bakın siz güzel anlatıyorsunuz, o zaman oyuncak yokmuş da yeğeniniz oyuncak cennetinde doğmuş. Sizin kanguruya 2 dakika bakıp atıp orası burası parlayan şeylere yönelince. Aynen dediğiniz gibi. Oldu mu öyle bir şey? Olmaz mı? Ama bozulmadınız mı peki? Aynen öyle oldu. Peki efendim, kanguru olarak kaydettik. Çok peki, teşekkür efendim. Ediyoruz. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. Ederim. İyi yayınlar. Biraz bozulmuş anladığım kadarıyla. Çünkü cevap ben, sen ben de bozulurum. Ben kangurumu. De çok bozulurum ya. Kanguru be. Dile kolay. Benim ya, tavşanım vardı. O bile benim nasıl içime oturmuştu. Gerçi ne onları benim annem yapıyordu. Hayır. Ne olduğunu da söyle de anlayalım. Ne? Ne oldu, tavşanım vardı? Ben onunla maç yapıyordum da. Olmadı Fahir. Fon giriyorsun Fahir. Mahalleyde maç yapıyorsun. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Ersun. Ersun Türkel. Ben Ersun. Ersun. Kaç yaşındasın Ersun? Ne habersiniz? İyi misiniz bakalım? Teşekkür ederim. İyiyiz bakalım hadi. Kaç yaşındasınız Ersun Bey? 40. 40. Evet. Ne kadar geç geliyor sesiniz. Siz galiba vermediniz daha kanguru, o yüzden içinizdeki çocuk canlı. Ben hiçbir oyuncağımı vermedim. Şu anda ofisimde hepsi karşımda duruyor. Hadi canım. Evet. Suma yakına neredeyse rakip olacak bir müzem var. Hadi ya. Ama baba olmayın. Ve şu anda onun içinde işte 5-6 tane benim oyuncağım var. Gerisi topladıkları. Ha, koleksiyoner olarak evet. Topluyorsunuz bayağı. Evet. Neler topluyorsunuz? Nereden buluyorsunuz bir de? Şimdi öncelikle teneke oyuncakları topluyorum. Bu teneke oyuncaklar kaç yılında kaldırılmıştı piyasadan? Vallahi 80'lere kadar var. Var. Ondan sonra çocukların kaşı gözü çiziliyor diye. İnanılmaz bir şey. Yani benim öyle oyuncaklarım var ki karşımda. Yani bunları piyasaya çıkarsak herhalde beni tutuklarlar yani, çocuğun orası burası kesilecek diye. Oysa ki biz bunlarla büyüdük yani. Bunlarla oynadık. Tabii. İşte bir şey olmadı. Hiç valla. Ben hatta o metal tadını hala çok severim. Tabii. Bende de var bir tane. Pahalı bir şey mi bu metal oyuncak? Durumu kondisyonuna göre değişiyor yani. 100 milyona da satabilirsiniz. 20'ye de satabilirsiniz. Bu galiba... Koleksiyoncular arasında paketinde olan oyuncak en değerlisi mi? Aynen öyle. Sizin ofisiniz bu arada oyuncak dükkanı falan mı? Hayır, değil. Ben bir firmada insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyorum. Hı-hı. Ondan sonra ve... Geliyorlar, odanıza giriyorlar, teneke oyuncaklarla karşılaşıyor insanlar. Evet, gelenleri çok şaşırtıyor. Misafirlerimin bir kısmıyla çok farklı bir şeyim oluyor, konuşmam oluyor. Bazıları bana oyuncaklarını getirip veriyorlar. Evet. Ondan sonra vitrine onları da koyuyorum. Hı-hı. İsimlerini yazıyorum. Ve size çok yakınım, Bilkent'teyim ben. Programın çıkışında gelirseniz beraber oynarız. Oynarız. Ama çok güzel. Ama ne güzelmiş. Peki efendim. Vallahi gelir. Rellelle rellelle teneke teneke trenler. Evet. Peki. Söyleyeyim mi hangi oyuncaklarım vardı isterseniz? Sayın en havalı bir tane söyleyin ama. İki tanesini söyleyeyim. Tamam. Bir tanesi Lego'ydu. Babam Fransa'ya gittiğinde getirmişti. Sokakta hiç kimse de yoktuk. Koca bir kutu Lego'ydu. Vay be. Evet, çok havalıydı yani. Herkes bana gelirdi ve işte onlarla bir sürü şey yapardık. İkincisi? İkincisi de bir şeydi. Polis arabasıydı. O da şimdi karşımda duruyor. İşte bildiğimiz pilli, çarptığında başka yöne giden bir şeydi. Hmm. Ondan sonra işte büyüklüğü de bir 30 santimdi. O haliyle en büyük teneke oyuncak da bendeydi. Aslında bu ikisini verebilirim örnek olarak. Peki, çok teşekkürler Esum Bey. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Kendi çevresi etrafında dönen at var benim odamda şu anda mesela. Çok güzel. Kızılay'dan almıştım onu. Güzel. Gayet havalı bir oyuncak. Bende de Teletubbies var senin getirdiğin Konya'da. Ya ama o Teletubbies'den onu... bana da verseniz o Lala'ydı zaten. Ali'm de Lala seviyor. Aa, bende Tinky Winky var. Ben de sarı olan hangisi? Lala işte. Verse bana Lala. Seninki hala okuyor mu? Okuyor, okumayı seviyor. Okuyor mu gerçekten? Tabii canım. Günaydın efendim. Merhaba. Böyle aramızda konuşuyoruz. Dinleyiciler çok ayıp oluyor. Kapattı büyük ihtimalle. Doğru. Hatta bekledi. Oo, bunlar daldılar diyerek. Bir daha da bulamadık o yalnız o Teletubbies'den ya. Alo. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alp Ermiş, ben dün de aramıştım. Ha, merhabalar Alp Bey, nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Çocuk yapmadım henüz ama. Yapmadım, olsun canım. Dünden bugüne tık yok yani. İnsan bir gelişmiş. Alp bize ayağı kırıklığına uğratıyor. Hemen belli olmaz canım, siz de şey yapmayın. Yok, çalışıyorum çalışıyorum. Ay, helal olsun işte, artık öğrenmişsin, çalışmalar devam. Allah Allah, her şeyini bilmek zorunda mıyız ya Alp'in? Buyurun. 18 Ocak itibariyle takipçisiz Alp Bey. Buyurun alalım cevabınızı. Yani küçükken benim babam Arabistan'a gitmişti ama ben bayağı küçükken herhalde zannediyorum bir 6-7 yaşlarında. Gelirken bana bir tane futbol topu getirdi. Ama futbol topu bildiğimiz toplardan birazcık daha ağırca. Şekli de böyle futbol toplarının baklava deseni veya ne bileyim hani öyle beşgenli şekiller olur ya. Onlar gibi değil, yıldızlıydı. Yani her bir parça yıldız şeklindeydi. Dolayısıyla çok değişik bir toptu, çok da ağırdı. Meşin top değil mi bu? Evet, meşin futbol topu. Mahallede bayağı bir süre havam olmuştu yani. Ne zamana yani kadar? Patlayana kadar mı? Hayır, çalınana kadar. Hadi ya, çalındı mı? Ama yani evet. Ağlamış mıydınız? Yani ağlamak bir kelime. Bütün havam gitti. O zamana kadar her maça katılıyordum. Ondan sonra pek maçlara girememeye başladım tabii, top olmayınca. Ne, hayatın gerçek yüzüyle karşılaşmışsın Alp. Hoş geldin aramıza. Onun hırsıyla ama kendini bu sokeye de verdin sonra galiba. Evet, doğru doğru. Peki bir şey soracağım Alp. Evet. Mesela sen sokağa çıkamadığın zaman senden sadece topunu istedikleri anlar oluyor muydu arkadaşlarının? Ya o zaman işte her şey çok açıktı. Yani ben futbolu çok beceremem. Hala da çok beceremem. Alp yani yoksa top yok. Sokarlardı. Evet. Aynen öyle. Top yokken zaten, topun öncesinde de benim pek futbolla işim olmazdı. Çok hayır, şunu merak benim ediyorum. Yani sen olmadan topunu isteyip oynadılar mı arkadaşların? Ya şimdi aslında o istediler desem yalan da olabilir. Hatırlamıyorum çünkü o kadar ayrıntısı, ama hep muhtemelen istemişlerdi. Bence istemişler de vermemişler. Büyük ihtimalle. Alp vermemiş. Yalnız şeyi hatırlıyorum. O günü, topun gittiği günü hatırlıyorum. Bir çit gibi bir şey vardı. O zaman bizi bir fabrikayla ayıran top onun üzerinden geçmişti. Biz almaya gidene kadar gittik, baktık top yok. Hadi ya. Ama evet, çok çocukluğumdan kalma bir travmadır. Çok üzülmüştüm. Yani. Bu olayı da araştıracağız. Belki bu yüzden sen çocuk istemiyordun. Evet. Yani öbür gün topu kaçar, üzülür falan, ne yapacağımızı bilemeyiz. Doğru, bunu da doğru, aşmamız doğru gerekiyor Alp. Takipçisi olacağız. Merak etme. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Alp'in içini rahat tutmak lazım. Ayağını sıcak, içini rahat tutmak lazım. Benim bir kere anneannem bana yolda top bulup getirmişti. Onda oynuyorduk. Sonra top patlayınca ben böyle şöyle top patladı falan diye. Anneme gitti. Millet ya, hemen gidip bakkaldan yeni top aldı. Meğer öyleymiş sokakta. Bir kere sokağa çıkmıştım, başıma geldi. Bir kere daha çıkmıştım, yüzüme top gelmişti. O gün, ondan sonra da bir daha topa dokunmadım zaten. O top mu? İkinci kere bakkaldan aldığın top mu geldi yüzüne? Evet. Daha doğrusu bir kere sokağa çıkmıştım. İkisi de aynı gün oldu. O kadar olay yaşayınca. Ekmek almaya falan gitmiyor muydun ya? Gidiyordum. Yok ya, bunlar ekmek yemiyormuş. Hep uzaktan kumandalı araba yiyorlar. Havalı diye. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Onur Sabuncu'dan. Onur Bey, hoş geldiniz. Alalım cevabınızı hemen. Valla benim kardeşimle yaşım çok yakın olduğu için bir yaş falan vardı. Genellikle ortaktı. Ortak olunca ortaklaşmanın verdiği bir kuvvet var. Yani hani oyuncaklara ayrılan bütçeyi ikiye bölmek yerine birleştirmek gibi bir durum oluyordu. Aa, evet, ayrıca doğru. Oldukça havalı şeylerimiz oldu. Fakat ben bunları kötü emellerime kullandım bir kısmını. Ne mesela? Mesela siyah böyle Kara Şimşek zamanında bir uzaktan kumandalı bir araba vardı. Onu işte kutusuna yerleştirirken o uzaktan kumandasının alıcısının teli fırlayıp işte kız kardeşimin gözüne girmişti. Az kalsın kör oluyordu falan. Efendime söyleyeyim. Ama bunun dışında mahallede en havalı bisiklet bizimkiydi. Bisiklet. Aa, çok markası güzel. Neydi? Valla markasını falan bilmiyorum. Kaç yani viteste? Yani viteslik bir durum değil. Onun kontra pedal mı? Hemen hemen. Çok hatırlamıyorum ama bir kabı vardı dışında. Böyle hani bisikletin uzaktan kumandalı arabaların da üstünde olan var ya. Motosiklet formatındaydı yani. BMX ya. Anladım. Ha, bu marketlerde olan şey mi? Marketlerde. Valla son zamanlarda bir iki yerde gördüm diye hatırlıyorum polo, ama. Polo bisiklet. 3 viteste. Ortadadır vitesi. Yok be abi. Öyle değil ya. Bildiğin motosiklet yani şekil işte jantlar vesaireler işte yarış motosikleti ama içinde hiçbir özelliği yoktu hatırladım. Ha, normal. Şey araba gibi olanları vardı onların böyle küçük. Fahir sen o ya mahallede oturmadığın için görmemişsin büyük ihtimalle. Oğlum canım ben hepsine hakimdim ya, bende hiç yoktu ya. He. Ben bunun şeyci aracılık yapıyordum. Onur evet de ya bir Fahir'in dediğini. Evet doğru, de sen Fahir, Fahir haklıdır genellikle zaten öyle. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Onur, görüşmek üzere. Görüşürüz. Her çıkın anlamda teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Ve bisiklet konusuna da girmiş oldu. Yani ya benim bir bisikletim vardı. Onu da ben travmamı anlatabilir miyim ya? Senin hala bisikletin var Fahir. Yok be, onu da başka bir arkadaşım var. O da aldı gitti. Ne travma? Neyse bir dakika dur. Travmanı sonra dinleyeceğiz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Hacer ben. Kim? Hacer. Hacer. Hacer. Buyurun evet efendim. Benim bir tane trenim var. Trenin hala duruyor mu tren? Daha doğrusu şöyle, oğlum için almıştım doğmadan önce. Hı-hı. Onu birlikte daha sonra da birlikte oynadık ama ben onu çok sevdiğim için hala saklıyorum. Bozmasın diye kaldırdınız mı bir noktada? Yok, birlikte oynadık. Oynayabildiğimiz kadar sonra bozma aşamasına geldiği zaman zaman zaman kaldırdım. Özlediğinde tekrar çıkardım yeni bir oyuncakmış gibi. Çok ilgisini çekmişti. Hala da oynar. İşte onu öyle yapmayın. Çünkü benim bisikletime de öyle yaptılar. Ortadan kaldırdılar. Ve 12 yıl sonra ortaya çıktığında o kadar içim acıdı ki. Yıllarca neden başkasının bisikletlerine binmek zorunda kalmıştım çünkü. Ha yok, o kadar acımasız değilim canım. Verin zaman çocuğa o treni. Hala da istediği zaman çıkartırım ama öyle başkasının oyuncaklarına özenecek kadar uzak tutmuyorum tabii. Peki siz kaldırırken o ağlıyor mu, üzülüyor mu, kaldırma diyor mu? Hayır, farkında olmuyor zaten, ben o görmeden kaldırıyorum. Başka bir şey yöneldiniz. Çocuk görmediği şeyin yok olduğunu düşünebiliyor. Kaç yaşında oğlunuz? Unutuyor. Bir oyuncağa ilgisi sürekli devam etmiyor. Bir süre farklı şeylere kayıyor. O oyuncaklara kayıyor. O sırada siz zaten onu kaldırmış oluyorsunuz. Bir Halinde süre sonra farkına varıyor. Halinde de var mı Ege Olcay? Tabii canım, çok uzun şey değil. Hacer Hanım siz kaç yaşında oğlunuz? Şu anda 12 yaşında. Yarın öbür gün kızlarla da böyle olursa bir kızla biraz gönül eğlendirir. Hayran gönüllü. Başka biraz uzak tutarız, sonra ilgisini tekrar toplamak için eğer başka kızlar çıkarırsınız. Tekrar dönmesi için yeniden ortaya koyarız. Siz öyle evde bir kız hapsedeceksiniz galiba trenin yanında. Değil mi? Hadi Ayşe çıksam diye. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Aslında bu tren oyuncaklarının da çapı bence havalı olan ölçüsüdür. Raydan elektrikli. Yani boyu raydan elektrikli olacak. Nasıl raydan elektrikli? Raydan elektrikli. Raydan elektrikli. Trenin kendisi değil de elektriği raydan alacak. Mıknatıslı diyorsunuz. Ha, magnet gibi. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Erdinç Taşer. Merhaba Erdinç Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Merhabalar. Benim Kütahya'daydık biz. Ben çocukken. Porselen. Kütahya doğumluydum. Orada bir tane makinalı tüfeğim vardı benim. Bu şey plastik mermiler atardı küçük böyle. Aa. Bayağı bir seri atış yapardı yani. Çok güzel bir makinaydı. O mermiler tekrar toplanıp koyulması mı gerekiyordu yoksa? Tabii. Yani toplanıyordu ama onu alabiliyorduk böyle. Boncuk gibi bir şey değil miydi attığı boncuk? Boncuk böyle değildi, böyle mermi şeklindeydi ve bayağı bir iyi atıyordu. Tak tak, böyle bayağı güzeldi. Abimle en son bir gerilla savaşında babamı kıldırmıştık. Sonra tüfek kırıldı tabii ondan sonra babam sayesinde. Ve barış imzalandı. Ondan sonra biz barış çubuğu tüttürdük. Sizin şimdi sigara içmişler. Sigara içmeye başlamışlar. Baba bir şey yaparken öbür şeye neden olmuş. Çok teşekkür ederim. Sizin şimdi tabancanız veya silahınız var mı Erdinç Bey? Silahlara ama veda etti. Şimdi artık bir paintball falan oynamaya başladık. Bak. Onun dışında bir tane de böyle bir havalı tabancam var ama ha, öyle işte sağa sola arada bir tık mekan atıyorum. Basmaya gidersek. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz silahlı dinleyicilerimizle konuşsak bir sabah. Garip bir program olur değil mi? Ben çok de Baretta var. Kirli bir silah yalnız. Bence çok garip olur. Ruhsatın efendim. Ruhsatı mı? Ruhsatsız. Neyden? Dün geceki kasaptan sonra. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nurşah ben. Nurşah Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, alalım cevabınızı hemen. Benim şöyle bir oyuncağım vardı. Elektronik, hani test, elektronik setler, eğitim seti falan diye geçiyor ya. Evet, o oyuncak değilim. İki yerine aynı anda basınca değil falan diye uçuyordu böyle, bir kağıtları falan var. Zaten hani böyle biraz daha ortaokula falan gidiyordum galiba. Ben bunu okula götürdüğüm zaman acayip havam oluyordu. Mükemmel bir oyuncaktı o yüzden. Ne oldu söyle, bozuldu mu? Yani pili falan yok sanırım, evde bir köşede duruyor. Benden sonra kardeşim oynamıştı, ondan sonra kalmıştı öyle. Yani eğitim seti yani. Eğitim hani seti. Eğitim seti ama eğitim setinden çok geyik amaçlı bir şeydi. Hani aha, böyle ikisine basa ben öttürdüm değil falan. Öttürdüm diyorsunuz. Böyle. Evet. Garip bir şey. Bir de kardeşimin bir oyuncağı vardı. O çok komik bir şeydi. Neydi o? Bir tane kamyon böyle. Yani kamyon dediğim oyuncak araba gibi ama biraz kamyon daha büyük. Hı-hı. Ve tersi plastikten yapılmıştı. Öyle ki sokağa falan çıkardığımız zaman ip bağlayıp falan sürüklediğimizde iki mahalle aşağıdan sesi duyuluyordu böyle. Aa, ne güzelmiş. Hatta ona kardeşim şey derdi, o yüzden takır tukur araba derdi. Ve şey yapardı, her seferinde sürüklerken bir yerine çarpardı falan. Abla takır tukur araba vurdu beni falan diye sokakta ağlamaya başlardı. Ondan sonra o çocuk böyle büyüdü tabii. Büyüdü tabii sonra. Kaç yaşına geldi o çocuk? Şimdi 16 yaşında. Şimdi 16 yaşında tam, hı-hı, bir iblis, evet. Çok şimdi başka şeylerle oynuyordur tabii, evet. Güzel, ne güzel. Çok kamyonlarda teşekkür ederiz Nuşa Hanım, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, çocukluk evet, anılarını evet da dinledik. Benim ve anlamadığım bazı şeyler var. Benim travmama ne zaman geleceğiz? Anlat travmanı hadi. Ama gerçek travma olsun. Yoksa uydurma falan. Uydurma travma yok. O da bana bir travma oldu diye bir dinlemeyelim. Evet. Şimdi bu bisiklet alınmış bana. Ben hatırlıyorum. Benim bisikletim ya vardı. Ben onu hatırlıyorum. Sonra bir baktım alınırsa yoktu. Yani 7 yaşındayım falan, bisiklet yok. Nereye gitti bu bisiklet? Sonra işte unuttum. Unuttum. Bizimkiler de unutmuşlar. Balkonda bir sandık vardı. Onun içine koymuşlar. Yıllar sonra 17 yaşında taşınırken bir açtık. O kırmızı canın bisiklet tam bir hurdaya dönmüş. Teşekkür ediyoruz Fahir. Bu mu travma? Travma. Ne biçim travma lan bu? Bu trajedi Oktay. Travmaya gelmedik daha. Unutmuşlar bisikleti. Bunu travma diye anlatıyor. Yayında üstelik ya. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı sizde travmatik bir çocuk? Evet. Hikayesi? Yani benimki tam bir travmaydı. Önce adınızı alalım. Derya isim. Derya Hanım. Travmasını anlatıyor Derya Hanım. Travma der yani. Babam bir bebek almam için bir hafta boyunca 1000 lira verdi bana. Cansız değil mi? 5000 lira bebeğin fiyatı da. Evet. Neyse sonuçta bir hafta böyle bekledim. 5000 liram oldu, koşa koşa gittim oyuncakçıya. Bebekten kalmamış. Neyse çok da bebekleri de sevmiyordum zaten. Aldım. Rulet aldım. Kumarcılar ya. Travma ya. Sizin sonra için travma. Asıl travmayı annem geçirdi oyuncağı görünce. neyse ben arkada tutukladım bütün gün işte şey oynadık. Rulet şey değil mi? Bunun bir tane naylon şeyi vardı, birden 36'ya kadar rakamlar. Ha, küçücük bilin, bir tane de kutunun içinde dönen bir bilye. Evet, şey markaları falan var. Tabii canım, bildiğin şey. Çiçek ha, yapıyor muydunuz? Yani, 26'ya çiçek yaptım. Hop! Aa. Neyse işte annem oyuncağı görünce tabii yüzü bin bir şekle büründü falan, çok kızdı. Evet. Yasakladı oynamamı falan. Sonra kendisi oynamıyor. Ama benim de aklım orada çünkü bütün arkadaşlar ya ruleti getirsene falan diyorlar. Kıbrıs'a gidip mi oynadınız sonra ruleti? Neyse sonra şey annem sürekli saklıyor bu ruleti. İşte oradan oraya falan. Ben her seferinde annem misafirliğe gittiğinde bulup aşağı götürüyorum hemen sokağa. Sonra neyse en sonunda bir gün acayip yakalanmıştım. Annem de sobanın içine atıp yakmıştı ruleti. Feci üzülmüştüm tabii. Ondan sonra sizi yakmamış. Evet, çok travmatik oldu valla. Çok teşekkür ederim. Şimdi ne iş yapıyorsunuz Derya Hanım? Danışmanlık yapıyorum. Özel bir şirket. Kumar üstüne mi? Bir olarak mı? Evet. Size vale lazım beyefendi. Açayım mı bir tane? Veya şeyde Texas Hold'em. Bence görün. Kente gidiyor çünkü. Bence görün diye danışma. Çok güzelmiş mesleğiniz efendim. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Vaktiniz buyurun varsa eğer. Yok aslında ama dinleyelim. Ha, neyse. Geçen Dünyayı Bekleyen Tehlikeler programımıza geldik. Evet. Çok güzeldi. Ege harikaydı. Çok teşekkür tebrik ediyorum. Arkadaşlar. Ama bir şey bu iş yetkililerine iletirseniz çok sevineceğim. O da fayda. Buyurun. Ha, bu rezervasyon meselesi nedir ya? Yani geldik oraya saat 8:30'da. Her yer rezerve edilmiş. Çok kötüydü valla. Ayakta yer kaldık. Kaç masa edelim var Fahir zaten? Zaten az masa var. Üstelik de rezervasyonun bir kısmı da aha bunların efendim eşimi eşi. Ha, bilmiyorum. Ya, hanım, torpil olmasın yani. Yok, ne yapsın? Melek yavrusuydu. Ta arkalardan mı serilsin hanıma? İsterseniz vallahi sonra telefonlaşın siz bence. Efendim? Evet. Tamam sonra o işi halledeceğiz, tamam siz hiç merak etmeyin konuşalım. Derya Hanım. Derya Hanım çok kumarcı teşekkür ederiz. Derya. Görüşmek üzere efendim. Ben de bir travmamı anlatacağım o zaman abi. Ne travması? Vallahi ben de anlatacağım. Herkes travmasını anlatıyor. Ben de travma anlattım. Ha, yüzüme gözüme gelen toplar. Hemen iki cümle. Benim langırtım vardı. Ev langırtı. Sonra üstüne Muhittin oturdu, kırıldı. Muhittin oturdu, kırıldı. Bir daha da oynayamadık. Peki, Muhittin de oynayaydın. Muhittin bizim sokakta sonra berber olmuş olabilir mi? Olur mu ya Muhittin? Aa, olabilir ha. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.